Allah'a iman anlatıyorum. İtirazlar var. İkna ediyoruz, geçiyoruz. İkna ediyorum. İmanın altı şartını anlatırken ahirete imana sıra geldi. Onu geç dedi. Soygundan yakalanmış. Komünistik adına soygun yapmış. Onu geç dedi bana. Niye dedim? İkna edemezsin bizi diyor. Niye ikna edemeyeyim dedim. Dedi ki bak hoca, bir adam denize düşse, adamı balina yutsa, balinayı balıkçılar tutsa, bin parçaya ayırsalar, binlerce adam yese, bunlardan biri Amerika'da ölse, biri Türkiye'de, biri Japonya'da ölse, birisi yangında yansa, duman olup gökyüzünde dağılsa, denizde ölenler toprağa gömülse, topraktan ot olsa, otu da koyun yese, et olsa, bu denize düşen adamı Allah nereden bulacak? Dedim bu anlatım şekli yeni olsa bile fikir olarak eski. Kur'an-ı Kerim'i açsanız Yasin suresinin son sayfasında Rabbim müşriklerden birinin eline bir kemik aldığını, çürümüş kemiği Efendimiz'e getirdiğini ve men yuhyil azame ve hiye ramim, hem kemiği ufalarmış, toz halinde akıyor, hem de sorarmış, bu çürümüş kemiği kim diriltecek diyormuş. Bazı insanların da aklına gelir, anası öldüğünde, babası öldüğünde mezarlık kazılıp da oraya defnedilirken mezarlıktan eski kemikler çıkar. Ya bu kemikler nasıl dirilecek acaba ki diye insanın aklından geçer. Rabbim diyor ki kul yuhyiha allazi ensaha evvel merre. O kemik hiç yok iken kim onu o hale getirmişse çürüdükten sonra da meydana getirecek olan o. De onlara. Bak dedim, sen kaç yaşındasın? 35. Kaç kilosun? 75. 75 kiloluk sen 35 yıl önce gözle görülemeyecek kadar küçüktün. Ana rahminde büyüdün. 3 kilo olarak, 4 kilo olarak dünyaya geldin. Bu hale geldin. Nereden geldin? O ölmüş adamı dağıttığın yerlerden geldin sen. Adana'nın domatesi, Erzurum'un peyniri, Trakya'nın ayçiçek yağı, Ayvalık'ın zeytinyağı, Karaman'ın bulguru, Konya'nın buğdayı, Rize'nin çayı, daha gökyüzünden güneş ışığı sana geldi ve senden toplandın. İnsan bile kamera vasıtasıyla insanın şeklini, rengini, sesini alıyor, havaya veriyor, dünyanın öbür ucunda televizyonun düğmesine basınca toplayabiliyor. Ölümlü insan bunu yaparsa, bu insanı yaradan Allah niye yapamasın? Yapar hoca, yapar diyor o da. Ve öbürlerine dönüyor, o boğuşun ağası ve de hem kelek keseniydi. Onlar da abi zaten biz inanıyoruz diyorlar. Basit mantıklarla insanımızı inkarcı yapmaya çalışıyor. Ucuz mantıklarla insanları kandırmaya çalışıyorlar. Rabbim diyor ki فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَ. Kitabı sağından verilenler şöyle dermiş: İşte benim kitabım, buyurun okuyun. İnni zanentü enni mülâkın hesâbiye. Ben böyle bir kitaba, hesaba kavuşacağımı zaten biliyordum. Zaten biliyordum. Yani imanımı sağlam tutmuştum. Hiç kimseye kötülük yapmamıştım. Rabbime kulluk yapmış, insanlara kul olmamıştım. Ben böyle bir hesapla karşılaşacağımı biliyordum diyor. Fehuve fi 'eyşetin radiye. O hoşlanacağı bir hayatın, bir yaşantının içerisindedir. Hoşlanacağı bir hayat. Bu dünyada hoşlanacağımız hayatı hayal ederiz biz. Yaşayamayız ama. Hiç kimse yaşayamaz. 6 milyar insanı ayrı ayrı bir dinleyin. İstediği yerde, istediği villayı veya köşkü yapmıştır. Her türlü çiçeği, böceği bahçesine getirmiştir. Ama ihtiyarlık tad almaz hale getirmiştir onlardan. Baş ağrısı vardır. Diz sızısı vardır. Dizler sızılamaktadır. Doktorlar çaresiz kalmaktadır. Herkesin kendine göre bir derdi vardır. Dünya böyle. Ama cennet öyle değil. Cennette bu dünyada hoşlanmayacağımız hiçbir şey orada yoktur. Onun için fehuve fî îşetin râziye fî cennetin âliye. O yüksek cennettedir. Hoş bir hayatın içerisindedir. Kutufühe dâniye. Hoşuna giden bütün meyveler ona doğru sarkmış durumdadır. Yorulmak yok almak için. Merdiven kurmak da yok. Dikenlerin batması da yok. Sen arzu et yeter. Gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği nimetlerin orada var olduğunu Allah Celle Celaluhu bize bildirmiş ve diyor ki kulu veşrabu. Buyurun yiyiniz ve de içiniz. Nasıl? Heniyen. Afiyetle yiyin. Cennet nimetlerini afiyetle yiyin. Bima esleftüm fil eyyamil haliye. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz işler sebebiyle afiyetle yiyin. Hani hikaye olarak anlatılır. Harun Reşit kendi döneminde yaşayan Behlül Dana ile çok karşılıklı konuşmaları var. Bir gün Behlül Dana geliyormuş. Harun Reşit soruyor. Nereden gelin Behlül? O da cevap vermiş. Cehennemden diyormuş. Harun dalga geçiyor. Ne var ne yok? Ateşlerin durumu nasıl? Cehennem ateşinin durumu. Vallahi kupkuru bir vadi cehennem. Olur mu canım? Orada ateş var. Yok demiş. Herkes ateşini bu dünyadan götürür. Ateşi bu dünyadan götüreceksiniz demiş. Biz bunu namazımızda çokça okuduğumuz tebbet yeda ebi lehebim ve tebb sonunda ve emraetuhu hammaletel hadabi fi cidiha hablum min mesedi. Boynunda odun taşıyan, dağ taşıdığı ipi de olan o Ebu Leheb'in hanımı cehennemdeki hali tasvir ediliyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın geçeceği yollara ağaçlardaki dikenlerden getirirmiş, dökermiş. Günümüzde aynısını Ebu Leheb'in hanımının yaptığını Amerika yapıyor. Müslümanların geçeceği yollara mayınlar döşeyiyor. Irak'ta 1,5 milyon Müslümanı öldürüyor. O Ebu Leheb'in hanımı kendi ateşini kendisi götürmüş bu dünyadan. Bunlar da aynısını yapıyorlar. 1,5 milyon o şehit olan insanlar bu dünyadan gittiler ki nasıl olsa gidecekti. Uzun yaşasa 100 sene yaşayıp yine gidecekti. Ama inşallah şehit olanlar sonsuz senelerde cenneti hak ediyorlar. Ya onun yoluna diken döken, mayın döşeyenler sonu gelmez senelerde cehennem ateşinde yanmaya devam edecekler. Rabbim bize yaptıklarınızdan dolayı cennet nimetlerini yiyiniz. Yani cennette biten gülleriniz, akan sularınız bu dünyada yaptıklarınızın karşılığıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Öyleyse hani Efendimizin bir hadis-i şerifinde de dünya ahiretin tarlasıdır diyor. Ne ekersek onu biçeceğiz biz orada. İyilikler ekelim, iyilikler görelim. Kötülükler ekip de kötülükler gören, pıtrak ekip pıtrak toplayan adam gibi olmayalım. Dikensiz güllerimiz olsun. Kelimelerimiz insanlara rahatsızlık vermesin. Elimiz kimseyi ağlatmasın. Hiçbir zaman hiçbir insanın malına, canına el uzatmamaya dikkat edelim. Haksız yollardan el uzatmamaya dikkat edelim. Ahiretteki yerimiz de güzel olsun. Bu dünyadaki hayatımız da güzel olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.